してじゃと。Zmieniłem. Wyrzuciło mnie. Jeszcze raz spróbujmy. Może od tego momentu. Skitu, to ma tak wyglądać, no tak. No. Spoczko. Tylko ja mam, kurde, ten dźwięk, nie? Taki mocny, rozszumiony, taki, kurde. I ciebie mam za cicho, a nie mogę cię zgłośnić. Jakbyś mógł się zgłośnić trochę. Mocno. Więcej? Jeszcze mocniej? Tak do miksu. Jeszcze głośniej bym chciał, no i ja sobie to przestawię. Bo jesteś bardzo na tym. Na środku dam. Dobra. Może na środek po prostu. Dobra. To spróbujmy jeszcze raz. No słyszycie głośno, bardzo. Nawet można już nad brzmieniem trochę popracować u mnie, żeby było dobrze, nie?